Regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kilkuset miejscowościach w całym kraju w hołdzie żołnierzom wyklętym odbyły się biegi tropem wilczym. W taki fajny sposób łączymy zarówno przyjemność taką fizyczną, poruszanie się, no i uczczenie bohaterów. W Azji rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W Tatrach panują bardzo trudne warunki. Po raz 10 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające bohaterów podziemia antykomunistycznego. Jedną z inicjatyw jest bieg tropem wilczym organizowany w ponad 370 miejscach w całej Polsce i na świecie. W jednym z takich biegów w Mińsku Mazowieckim wystartował prezydent Andrzej Duda. Prezydent pobiegł na dystansie 1963 metrów. To honorowa odległość nawiązuje do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Zginął w walce z oddziałami bezpieki, które zorganizowały na niego obławę na Lubelszczyźnie. Jak pisał kiedyś Zbigniew Herbert, ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu ich gniew, ich rozpacz i ich ślad wilczy. I tym śladem właśnie zaraz pobiegniemy. Mówił prezydent Andrzej Duda chwilę przed startem. Dla uczestników biegu właśnie pamięć o historii była głównym motywem startu. Mam też takie rodzinne trochę tradycje. Dziadek był konspiracją, on tworzył takie na wsi zaplecze dla partyzantki. W biegu uczestniczymy już od samego początku, czyli jest to piąty nasz bieg. Upamiętniamy tym samym naszym wysiłkiem fizycznym żołnierzy wyklętych. W taki fajny sposób łączymy zarówno przyjemność taką fizyczną, poruszanie się, no i uczczenie bohaterów. W biegu w Mińsku Mazowieckim wzięło udział 150 osób. W Mińsku Mazowieckim była Agnieszka Drążkiewicz. 210 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Korei Południowej. Tym samym liczba zainfekowanych zbliża się do 4000. W związku z wirusem zmarła 18 osoba. Wciąż nie udaje się też opanować epidemii w Chinach. Liczba zakażonych wzrosła tam w ciągu minionej doby o ponad 500, a większość przypadków to mieszkańcy prowincji Hubei. Kolejne potwierdzone zachorowania na koronawirusa odnotowano też w Kuwejcie, Meksyku i Belgii. W Europie najpoważniejsza sytuacja jest we Włoszech, zwłaszcza na północy tego kraju. Liczba zakażeń przekroczyła 1000, odnotowano 29 ofiar śmiertelnych. Śnieżne lawiny schodzą samoczynnie w różnych miejscach Tatr, również na popularne szlaki, mówią ratownicy Topru i apelują do turystów, by odpuścili wędrówki po górach. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy przestrzegają, że jeśli ktoś decyduje się już na wyprawę górską, musi wziąć ze sobą lawinowe ABC, czyli detektor lawinowy, sondę i łopatkę oraz umieć posługiwać się tym sprzętem. Znaczne zagrożenie lawinowe w Tatrach ma utrzymać się do środy. Duża reprezentacja polskiego przemysłu gier komputerowych bierze udział w największych amerykańskich targach w Bostonie. Czterodniowa impreza pod nazwą PAX East gromadzi setki firm z całego świata oraz dziesiątki tysięcy fanów gier wideo. W Bostonie jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Pierwsze targi PAX odbyły się w 2004 roku w stanie Waszyngton i zgromadziły około 1300 miłośników gier komputerowych. W każdym następnym roku liczba uczestników podwajała się i obecnie w imprezie biorą udział dziesiątki tysięcy graczy. Oprócz Bostonu PAX odbywa się także w Seattle, Filadelfii, San Antonio, a także w australijskim Melbourne. Na targach swoje produkty wystawiają zarówno potentaci rynku gier wideo, jak i mniejsze firmy. Polska ma na targach swoje narodowe stoisko, które organizuje Fundacja Indie Games Polska, wspierana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki nim na tak prestiżowej imprezie mogą zaprezentować się mniejsze polskie firmy, takie jak Red Limb Studio, Star Drifters, Clubater czy Walkabout Games. PAX East to nie tylko okazja do zaprezentowania gier. Impreza określana jest mianem festiwalu gier wideo, ponieważ odbywają się na niej także spotkania, panele dyskusyjne, koncerty inspirowane grami, wystawy i turnieje. Z Bostonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem 3 stopnie, w Lublinie 6, w Koszalinie i Gdańsku 7, w Warszawie 10, a we Wrocławiu najcieplej 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 44. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W

you here. Może komuś z Państwa coś ten tytuł mówi i coś ten utwór, chociaż być może w nieco innej wersji. No bo właśnie, to płyta dość niezwykła. Nosi ona tytuł We're New Again, co odnosi się do oryginału I'm New Here, ale jest czymś nowym. Mało tego, pada tu określenie, które pojawia się teraz w przemyśle, no powiedzmy muzycznym i nie tylko, reimagining. To bardzo sprytny zabieg, ponieważ to nie jest cover, to nie jest przeróbka, to nie jest odświeżenie cyfrowe, to nie jest remastering, to jest reimagining, czyli przeobrażenie, nowe wyobrażenie o tym, co już było. No i biorą się za to muzycy, artyści, biorą się też za to amatorzy. W przypadku amatorów zwykle efekt jest kiepski, ale w przypadku tego albumu, który Państwu teraz przedstawiam i w sumie rekomenduję, wynik jest bardzo ciekawy. Punktem wyjścia jest płyta I'm New Here, płyta takiego artysty, którego już nie ma wśród nas. Nazywał się on Gil Scott Heron. Ja kiedyś nadawałem nawet fragmenty jego płyt. Trudno tu mówić o piosenkarstwie, bo Scott Heron był poetą, był działaczem społecznym, był pisarzem, był trochę też muzykiem, był postacią po prostu. Zabierał głos w ważnych sprawach amerykańskich. No i zapisał się w historii kultury amerykańskiej jako taka wyrazista bardzo osobowość. No i teraz perkusista, który nazywa się Makaya McCraven, zabrał się za tę płytę Scotta Herona, dawną, i zrobił z niej reimagining, czyli przetworzył to zgodnie ze swoją muzyczną wrażliwością, ze swoją wyobraźnią. No i powstał w efekcie niby ten sam, ale nowy album, który urzekł mnie niektórymi ze swoich utworów. Całości, przyznaję, nie posłuchałem jeszcze aż tak dokładnie, żeby zapamiętać wszystkie utwory, ale dziś do audycji pozwoliłem sobie poza tym, który przed chwilą, I'm New Here, tytułowy, jeszcze dwa. Running i New York is killing me, czyli Nowy Jork mnie zabija. Reimagining Gila Scotta Herona. Because I always feel like running, not away, because there's no such place. Because if there was, I would have found it by now. Because it's easier to run, easier than staying and finding out you're the only one who didn't run. Because running will be the way your life and mine will be described, as in the long run, or as in having given someone a run for his money, or as in running out of time, time, time, time, time, time. Because running makes me look like everyone else, though I hope there will never be cause for that. Because I will be running in the other direction, not running for cover. Because if I knew where cover was, I would stay there and never have to run for it. Because the thing I fear cannot be escaped, eluded, avoided, hidden from, protected from, gotten away from, not without showing the fear as I see it now. Because closer, clearer, closer, nearer, because of you and because of that nice that you quietly, quickly be causing. Because I always feel like running. And because you're going to see me run soon, and because you're going to know why I'm running, then you'll know then. Because I'm not going to tell you now. Because I always feel like running. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah, see, I need to go home and slow down and czyli zreimaginowany Gil Scott Heron. To nowa płyta, stary materiał muzyczny. No i tak to brzmi, jak Państwo słyszeli. Zbliżamy się pomału do końca mojej części tej godziny. Zastanawiam się, czy... Nie, właściwie się nie zastanawiam. Ten utwór jest dość spokojny, ale ma taneczny tytuł. I can feel you dancing, czyli czuję, jak tańczysz. Happy birthday, babe. I wanna feel the danger. Cigarette smokes and perfume. Firefight in the wind. I want the touch of a stranger. Make my way across the room. Neon lights are drawing me to the night, to the night. Eating my bone, beat on the drum. All my money on a feeling. Facing the crowd, feet off the ground. Two-stepping on the ceiling. I can feel you dancing. I want the wheels to fall off. Straight cut down the alley. Street lights shining on your shadow. Gloria from the heavens, oh, it's crashing, weightless on your shoulder. Heat in my bone, beat on the drum. All my money on the feeling. Just a face in the crowd, feet off the ground. Two-stepping on the ceiling. I can feel you dancing. I can feel you dancing. Neon lights are drawing me. Feel You Dancing. To z nowiutkiej płyty takiej orkiestry, która nosi nazwę The Lone Bellow. I oni jeszcze na antenie Trójki wystąpią właśnie teraz. Mama had to get away. Yes, I have a little shame. just enough to get by, just enough to get by. A lonely, lovely little girl, born into a broken world, just enough to get by, just enough to get by. You can stay out of town for a couple of days, a couple of months, till the storm moves away. If science is golden, I know a lot of wealthy women buying what's been sold by anything but freedom. Dug a hole down in the floor, I'd have heard a little more, just enough to get by. Here's a stranger calling name, tells herself she's not to blame. Just enough to get by, just enough to get by. If you feel sorry for yourself, just give it a rest. Forgive and forget, all works out for the best. Like we thought it would. days in the middle of the winter's coldest days in bare feet burning coals. They walk along like streets of gold. How we used to fill our soul. Might not have time for that no more. Might punch the clock, feel the boy calling out like it did before. To była grupa Lone Bellow. I w ogóle jakoś dzisiaj w audycji byłem łagodny i melodyjny, a nie gwałtowny. Może to taki wiosenny powiew, jakaś taka zapowiedź tej wiosny i za oknem i w sercach. Sam nie wiem. No to może powitam redaktora Jana Chojnackiego, również wiosennie zapraszając go do prezentacji tego, co przygotował z uśmiechem. No rzeczywiście takie dzień dobry wiosenne jest bardzo na miejscu. Ja też zacznę od wiosennej piosenki. Chociaż ona trochę taka przyprószona jest pewną refleksją o przemijaniu czasu. No ale w tytule jest wiosna, a poza tym to jest piosenka, która awizuje nową, 70. już w jego dorobku płytę Williego Nelsona. Płyta będzie nosiła tytuł First Rose of Spring i taki jest też tytuł tej piosenki. The first time that he saw her, he knew everything had changed. Overnight, love started blooming. Like the first rose of spring. Auburn hair, like a sunrise. Sweetest smile he ever seen. Butterflies, they danced around her. Like the first rose of spring. Summertime would have never started. Winter time would never end. She colored his life, opened his eyes to things he'd never dreamed. Without the first rose of spring. Children like a garden. gave them all the love they need. Grow up strong, she made a home every year he'd bring her the first rose of spring. The last time he saw her, he knew everything had changed. He said goodbye, he let the tears fall like rain. On the first rose of spring. Willie Nelson i jego niezawodna trigger, czyli gitara, która towarzyszy mu już od... nie będę tych dziesięcioleci wyliczał. Nowy album Williego ukaże się już wtedy, kiedy ta wiosna będzie, jak sądzę, w pełni, bo to będzie 24 dzień kwietnia, więc 2 miesiące poczekamy. Z tego, co już wiadomo, będzie tam kilka własnych, nowych piosenek Williego Nelsona, no a także na przykład będą piosenki jego młodych, ale też bardzo już słynnych i dojrzałych muzycznie kolegów, czyli na przykład Chrisa Stapletona czy Tobiego Keitha. No a teraz od tej klasyki przejdźmy do młodości, która do klasyki nawiązuje. Artystka o imieniu Casey, nazwisku Hensley, to Kalifornijka, 20-paroletnia, która już zaznaczyła swój udział w rozwoju kalifornijskiej muzyki okołobluesowej kilka lat temu. No a teraz zachwyca swoich fanów nowym albumem. Płyta nosi tytuł Good as Gone i to jest wspólne dzieło Casey i znakomitej gitarzystki Lori Chavez, która jest współprodukczynią tego albumu. Casey jest często porównywana do tych najlepszych czasów wokalistyki bluesowo-rockowej z Janis Joplin na czele. No ale ona stara się od tego odżegnywać. Twierdzi, że sama sobie sterem, okrętem i żaglem i podkreśla to również tym, że sama sobie komponuje znaczną część repertuaru. Oto Casey Hensley i Good as Gone. Today, baby, I had an epiphany. Good of how he spoke to me. He said, get out, girl. He never, never, never, never, never, never, never, never gonna cheat. I'm good as God. Casey Hensley. Myślę, że warto zapamiętać imię i nazwisko, a także tytuł płyty, która właśnie się ukazała niedawno. Good as Gone. Natomiast płyta następnego wykonawcy, teraz sprawdzam, ukaże się dopiero w połowie kwietnia, a tym wykonawcą jest Dwight Buffalo. Pod tym pseudonimem ukrywa się kalifornijski muzyk Jake Smith, który choć wychowywał się w klimacie punk rocka, no to wtedy, kiedy już dojrzał, a teraz jest tak gdzieś lekko po 40, zbliża się do estetyki, którą nakreślił w muzyce współczesnej Bob Dylan. Dodatkowo skojarzył swoje siły twórcze niedawno z Shooterem Jenningsem, także muzykiem, twórcą z tego samego pokolenia, i wspólnie wyprodukowali album zatytułowany On the Windows Walk. Z tej płytki na razie dostępna jest tylko jedna pieśń zatytułowana The Rapture, czyli Zachwyt. Czy wzbudzi to zachwyt państwa ten utwór? Za chwilę się przekonamy. Ja uważam, że Jake Smith, czyli The White Buffalo, to bardzo oryginalna wersja współczesnego odtwarzania tej wersji poezji śpiewanej, którą wprowadził w krąg muzyczny Bob Dylan. The White Buffalo, utwór The Rapture. I'll tell you I got secrets, I know you got yours too, but mine are a little more sinister, done things I can't undo. I bury all my secrets in the deep dark woods of the pines, covered in mud and timber, they come a-calling me at night. They say come to the rapture, we'll fill up your soul. Better come to the rapture, calling me back home. So I stifle all my urges, but the poison only grows. The hunger boils inside of me till the evil overflows. Come to the rapture, filling up my soul. Here comes a rapture. Oh! I lose all control. I've lost all control. The Rapture, zachwyt. To było nowe nagranie The White Buffalo, czyli Jake'a Smitha. I często nachodzi mnie taka refleksja, że ten ocean muzyki jest tak nie do ogarnięcia, że w zasadzie co chwilę można by odnajdywać w nim coś, co każdy w swoim indywidualnym odczuciu uważa za warte wysłuchania, a w przypadku Disc Jockeya zaprezentowania słuchaczom. Mam taką tę refleksję związaną z grupą Backtrack Blues Band, którą, szczerze powiem, jakoś dotychczas przegapiłem w moich bluesowych poszukiwaniach, a okazuje się, że jest to orkiestra, która gra już od 1980 roku i w swoich rodzinnych okolicach, no a obracają się głównie gdzieś tam w południowych rejonach Stanów Zjednoczonych, stanowią dosyć znaczącą pozycję wśród zwolenników takiej muzyki, no a grają po prostu żwawego, elektrycznego bluesa. Backtrack Blues Band za chwileczkę zaprezentuje się Państwu w utworze, który też mnie zadziwia swoim dynamizmem i takim muzycznym optymizmem. Tymczasem tytuł tego utworu brzmi Best Friend's Grave, czyli grób najlepszego przyjaciela. I wanna save.